إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ndugu zangu Waislamu, dhulma ni katika madhambi makubwa, mtu kumdhulumu mwenzake haki yake, aidha iwe ni mali zake au ni ardhi yake au ni jambo lolote, kumdhulumu ni katika madhambi makubwa. Na dhulma ni sababu ya watu kuangamizwa, moja katika sababu zinazofanya watu kuangamizwa ni dhulma, mambo ya kudhulumiana wenyewe kwa wenyewe. Walidhalika yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa tilka alqura ahlaknahum lamma dhalamu wa ja'alna limahlikihim maw'ida, miji hiyo tuliiangamiza wakati watu walipofanya dhulma. Watilka alqura ahlaknahum lamma dhalamu waja'alna limahlikihim maw'ida, tukajalia ahadi na siku ya kuangamizwa kwao. Dhulma wad'u shay'i fi ghairi mawadhi'ihi, wanasema maulama dhulma maana yake ni kuweka kitu isipokuwa mahali pake. Na dhulma iko sampuli mbili: dhulmu al-abdi li nafsihi, kuna mtu kuidhulumu nafsi yake mwenyewe. Mtu anaidhulumu vipi nafsi yake? Kwa kufanya maasiya. Mtu anapofanya maasiya amejidhulumu mwenyewe. Kwa hiyo dhulmu al-abdi nafsihi ni katika sampuli za dhulma, mtu kuidhulumu nafsi yake. Wa a'zamu dhulmi shirku billahi ta'ala, dhulma kubwa ni mtu kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na kitu kingine. Hii ndiyo dhulma kubwa kuliko zote. Inna shirka la dhulmun adhim, ushirikina ndiyo dhulma kubwa. Kwa hiyo katika sampuli za dhulma ni shirki. Badala ya mtu kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala anaabudu kitu kingine, hii ni dhulma kubwa kuliko zote. Sampuli ya pili ya dhulma, dhulmu linsani ghairahu, ni mtu kumdhulumu mtu mwingine. Hii ni katika sampuli ya dhulma, kwa sababu ni katika mambo ambayo ni haki za wanadamu. Ukimdhulumu mwenzako ni kwamba umechukua haki zake. Kwa hii pia ni katika dhulma kubwa, ambapo haki za watu unazichukua wewe na kuzivunja. Dhulmu linsani ghairahu. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala amehukumu dhulma hapa duniani na akhira. kwamba hapa duniani madhalim hawafanikiwi. Kila utakavyodhulumu watu, umemdhulumu huyu, ukamdhulumu yule na yule na yule, huwezi ukafanikiwa hapa duniani kwa dhulma zako hizo. Kama kazi yako ni kudhulumu watu, basi hiyo sio kazi ya halali na hutafanikiwa hapa duniani. Hivi ndivyo anasema Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, wa man adlamu mimman iftara ala Allahi kadhiban au kadhaba bi ayati innahu la yuflihu adh-dhalimun. Nani dhalimu sana kuliko yule aliyemzulia Allah urongo au akazikadhibisha aya zake? Hakika hawafanikiwi madhalim. Innahu la yuflihu adh-dhalimun, madhalim hawafanikiwi. Hii ni hapa duniani. Ama akhira, jambo la kwanza litakalowashukia madhalim ni laana. Laana ya Allah subhanahu wa ta'ala inawashukia madhalim. Wallaan huwa tard wal ibaad min rahmatillah. Laana ni mtu kuwekwa mbali na rehma ya Allah. Rehma ya Allah inakuwa mbali na madhalim. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa man adlamu mimman iftara ala Allahi kadhiban أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين. لعنة يا الله يوشكي مظالم. هين آخرة مظالم ونويك ومالي نرحمة يا الله سبحانه وتعالى. بكزانغو إسلام الظالم لمفلس. Dhalim anakuwa ni mwenye kufilisiwa, hana thawabu hata moja. Adhalama muflisun anil hasanat. Madhalim wanafilisiwa na thawabu, wanakuwa hawana thawabu, hatimaye wanatupwa motoni kwa sababu hawana thawabu. Zote thawabu zao wamezimaliza kwa dhulma zao. Wamemdhulumu huyu, wakamdhulumu huyu, thawabu zao zote zinamalizika, bali wana madhambi ya dhulma, hatimaye wanatupwa katika moto. Fi sahihi Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, atadruna man almuflis. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anawauliza masahaba, je, mnamjua nani muflis? Muflis ni nani? Qalu المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. من يكفلسيوا katika sisi ni mtu ambaye hana dirham wala hana vitu vyovyote, huyo ndio muflis. قال صلى الله عليه وسلم ان المفلس من امتي. مفلس katika umati wangu, هو الذي ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه. Anakuja siku ya kiyama muflis na sala, saumu, zaka, yote haya amefanya. Alikuwa akiswali duniani, alikuwa akifunga Ramadhani, alikuwa akitoa zaka, lakini wayati waqad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa dharaba hadha. Pamoja na sala hizo na saumu hizo na zaka hizo, lakini atakuja amemtusi huyu, amemsingizia huyu zina, amekula mali ya huyu, akamwaga damu ya yule, akampiga huyu. Hakadha almuflis yati yawm alqiyama bisalatin wa zaka wa siyamin wa zaka wa yati wa qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa dharaba hadha. Qal fayu'ta min hasanatihi, kila mmoja atapewa thawabu za huyu dhalim. Katika hawa aliwatukana, aliyowapiga, akamwaga damu zao, kila mmoja atapewa thawabu za huyu dhalim. Fayu'ta hadha min hasanati wa hadha min hasanati, fa in faniyat hasanatu qabla an yuqda alayhi, ikiwa thawabu zake zitamalizika kabla ya kulipa madeni ya hawa aliowadhulumu. Fayukhadhu min khati'atihim, watachukuliwa madhambi ya wale waliowadhulumu. fayutrahu alayhi thumma yutrahu finna. Madhambi ya wale atapewa huyu dhalim, madhambi ya wale atapewa dhalim, halafu anatupwa katika moto, kwa sababu hana chochote kilichobakia katika thawabu. Hii ndiyo jaza ya dhalim, mwenye kuwadhulumu wenzake. Na jambo hili limekithiri, ndugu zangu Waislamu, jambo la dhulma. Watu wanakuwa kazi zao ni hizo za dhulma, amemdhulumu yule, amemdhulumu yule, anaishi kwa dhulma hapa duniani. Ajue kwamba siku ya kiyama jaza yake ni moto, thawabu zake zote zitapewa aliowadhulumu, na madhambi yao atapewa yeye, halafu anatupwa katika moto, kwa sababu hatabakia chochote na thawabu. Wallahu musta'an. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala adh-dhalimin, wasalatuhu wasalamuhu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, dhulma ni hatari kwa Muislamu, dhulma ni janga kubwa ni linalo washukia hawa madhalim, na dhulma ni dhulma, sawa umemdhulumu Muislamu au umemdhulumu kafiri, ni dhulma. Ndugu zangu Waislamu, kutokana na madhara makubwa ya dhulma na hatari kubwa ya dhulma, kwamba ni sababu ya kuangamizwa watu, ni sababu ya adhabu kali akhira, ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha dhulma baina ya waja wake, kama alivyoiharamisha dhulma kwa nafsi yake. Fi alhadith alqudsi يقول الله سبحانه وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إني وجوان ميمي نمي حرمش ظلم ونفسي نكي جالي ظلم نحرام بين إلو مسي ظلمياني. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. msidhulumiane. Na ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehma zake na fadhila zake anampa muda huyu dhalim, anadhulumu mtu mmoja, Allah subhanahu wa ta'ala anampa muda, pengine atatubia, pengine atawacha dhulma, pengine atawacha utapeli, kuwatapeli wenzake na kuwadhulumu wenzake haki zao, pengine atawacha. Allah anampa muda, lakini tu atakapomshika ajue kwamba huyu Allah subhanahu wa ta'ala hamwachii, anamwadhibu moja kwa moja. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wasallam fima rawahu Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa sallam inna Allah la yumli ala adh-dhalim hatta idha akhadhahu lam yuflithu. Allah subhanahu wa ta'ala anampa muda dhalim, lakini atakapomkamata hamwachi. Inna Allah la yumli ala adh-dhalim, Allah anampa muda dhalim, mwenye kudhulumu, hatta idha akhadhahu lam yuflithu, lakini atakapomkamata hamwachili, ni moja kwa moja anamwadhibu. Thumma qara qawlahu ta'ala wa kadhalik akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid. Hivyo hivyo ndivyo Mola wako anavyoangamiza miji wakati watu wake wanadhulumu, ndivyo anavyoangamiza hivyo hivyo. Inna akhdahu alimun shadid, maangamivu yake Allah ni makali. Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yumli lidhalim. Kwa ndugu zangu Waislamu, si kazi ya kudhulumu mtu, sio kwamba awe ndiye kazi yake kudhulumu wenzake. Wawache madhalim, wawache jambo hilo la dhulma, wajue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawaona wanawadhalilisha wenzao. Mtu unadaiwa na una uwezo wa kumpa kumlipa yule anayekudai, lakini unamdhalilisha, ni dhulma. Mtu anasema matlul ghaniyi dhulmun, kuchelewesha kwa mtu tajiri ni dhulma. We una uwezo wa kulipa mali ya watu ulioikopa, wewe unatakiwa uilipe haraka haraka. Unapoichelewesha miezi miwili, miezi mitatu, sita, na una uwezo wa kulipa, ni dhulma. Unaandikiwa madhambi ya dhulma. Mathlul ghaliyi dhulmun. Ndugu zangu wa Islam, kuna dhulma ambayo inaendelea katika miji yetu hii. Kuna dhulma ambayo inaendelea sana katika miji yetu hii. Dhulma gani? Wanawake wanadhulumiwa, hususan mke anapofiliwa na mume wake. Mke anapofiliwa na mume wake, jamaa wa huyu mume wanamdhulumu huyu mke, hawampi fungu lake analorithi kwa mume. Hili ni jambo linaendelea kwa baadhi ya Waislamu. Mke akifiliwa na mume wake anadhulumiwa, hapewi haki yake. Ndugu zangu Waislamu, kila mmoja anajua kwamba mke akifiliwa na mume, kama mume yule ana mtoto, mke huyo anarithi thumuni ya mali ya mume. Kama mume yule hana mtoto, mke anarithi robo ya mali ya mume. Hii ndiyo haki yake mke, na hakuna yoyote aliyepo anayemzuia mke kurithi mali hiyo, aidha arithi robo au atarithi thumuni. Ikiwa mume hana mtoto, mke anarithi robo ya mali yake. Ikiwa mume ana mtoto, mke anarithi thumun. Yakulu Allahu subhanahu wa ta'ala, walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakun lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna rubu'u mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn. Kigawanyo cha Allah subhanahu wa ta'ala cha mke yule anarithi robo ikiwa mume hana mtoto, anarithi thumun ikiwa mume ana mtoto. Anadhulumiwa mke, anadhulumiwa mke. Mume akifariki, mke yule anadhulumiwa, aidha atapewa kidogo tu, hakifiki hiyo fungu lake, au hatapewa kabisa. Bali baadhi ya ndugu wa maiti wanamwekea sharti mke yule, kama wataka fungu lako ni kuoe ndugu zake wa yule mume. Ndugu wa mume wanamwekea sharti mke huyu aliyefiliwa kwamba kama wataka fungu lako robo au thumuni, basi kwa sharti ni kuoe mimi, uwe mke wangu. Min aina hadha sharti? Sharti hii mmeitoa wapi? Nyinyi mnaomwekea mke sharti hii mmeitoa wapi? Kullu shartin laysa fi kitabillah fahuwa batil wa in kana mi'ata sharti. Hii si sharti iliyo katika Qur'ani. Naam, yajuzu ndugu zake mume kumuoa yule mke akimaliza ida yake, lakini sio kwamba ndio sharti ya kupewa fungu lake yule mke, aidha robo au thumu. Ndugu zangu Waislam, ittaqullaha fi nisa, ittaqullaha fi zawjatikum. Watu wamche Allah subhanahu wa ta'ala kwa hawa wanawake, lakini wengi wanadhulumiwa kwa sababu hiyo, amefiliwa na mume, ananyimwa haki zake. يقول الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. msidhanie kwamba Allah anaghafilika na haya wanaofanya madhalim, msidhanie hivyo. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ndugu zangu Waislam, tumcheni Allah subhanahu wa ta'ala, tuacheni mambo ya dhulma, tusiwanyanyasi wanawake, tutekelezeni haki zao, tusiwadhulumu wanawake na tusimdhulumu mtu yoyote. Mtu yoyote haifai kumdhulumu, mtu yoyote ni haramu kumdhulumu. يقول الله سبحانه وتعالى إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. sisi tumewaandalia madhalim moto, moto ambao umefungiwa, kuta zimefunga moto, moto ule, moto umefungiwa, madhalim wanatiwa katika moto ule. Wa in yastaghithu, wakitaka kuokolewa, yughathu bima'in kalmul, wanaokolewa kwa maji, wanapewa maji kama lami ya moto. Yashwil wujuh, unaambua nguzo za ngozi za nyuso. Bisa sharab, ni kinywaji kiovu. Wasaat mutafaka, kinywaji ambacho ni kibaya sana.